Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Rabbimizin yaratılış özelliğimize uygun olarak koyduğu kuralların tümü biz insanların mutluluğu içindir. Bu kuralların tümü Kur'an'dadır. Eğer aklımızı kullanırsak, fıtraten kendilerimize kodlanmış bulunan bu ilkelerin tümünün hazır olarak kılavuz kitabımız içinde bulabiliriz. Kur'an, sırlarla dolu bir kitap değildir. Ap açık, herkesin anlayabileceği, tüm dünya insanlarını rüşte erdiren bir kılavuzdur. Yeter ki yaralanmasını bilelim. Asırlardır Kur'an'ın apaçık ayetlerinin öz anlamlarını uydurma rivayetlerle örtmeye çalışan iki yüzlülerin maskeleri artık düşmektedir. Rabbimiz bu son kitabı Arapça olarak vahyetmiştir. O halde Arapça dili konusunda uzman olan samimi ilim erbabının çalışmalarını aklederek anlamaya gayret etmemiz gerekmektedir. İşte yıllarca yaptığı çalışmalar ile 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eserini tüm dünya insanlarının yaralanmasına sunan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, şimdiye kadar edindiğimiz dini bilgiler arasında peygamberlere atfedilen olağanüstü, insanları aciz bırakan harikulade olayları okumuş, dinlemiştik. Bu olayları ilmi bir şekilde tahlil edip sünnetullah'a aykırı olduğu ifade edildiğinde de hemen Allah her şeye kadirdir itirazıyla karşı karşıya kalmaktayız. Sayın konuğumuzdan bu hafta mucize konusunda açıklamalarda bulunmasını istirham ediyoruz. Buyurun Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurduğunuz gibi belirli konuların toplum arasında müzakeresi yapılırken olayı hep Allah'ın kudretine evet. sevk ederler. Olayı ana eksenden kaçırırlar. Ve derler ki Allah her şeyi yapabilir. Allah bunu yapmaya kadir değil mi? Doğru, Allah kadir de evet. bu konuyu yapmış mı, yapmamış mı? Buna izin vermiş mi, vermemiş mi? Kendi koyduğu kurallarda bir değişiklik yapmış mı yapmamış mı ve kendi üzerine aldığı, kendisinin yaptığı neler, bize yaptırttığı neler. Evet. Bunların Müslümanlar arasında iyiden iyiye güzel güzel tartışılması lazım, müzakere edilmesi lazım ve konularında iyi anlaşılması lazım. Onun için bugün de mucize konusuna başlayacağız. Mucize konusuna başlayacağız dediğim zaman bu bir programlık falan olacak şey değil. Tabii çok. Şimdi mucizeye başlayacak olursak tabii hatta şöyle, bundan evvelki Meryem ve İsa programlarımızda İsa peygambere atfedilen mucizeler diye İsa'nın ölüyü diriltmesini, topraktan, çamurdan kuş yapıp canlandırması, körleri iyi etmesi, cüzdanlıları iyi etmesi falan gibi şeyleri, İsa'ya atfedilenlerin hepsini tahlil etmiştik. Evet. Ama orada genel olarak mucize ne demek ve mucize ile ilgili açıklama yapmadan İsa Meryem konusunda İsa ile ilgili konuları anlatmıştık. Sadece, evet. Bu defa mucize ne demek? Bunu üzerinde duracağız. Evet. Ve İsa ile ilgili konuları orada açıklamıştık. Onlara değinmeden bu defa Musa ile ilgili, İbrahim peygamberle ilgili ve tabii ki de en geniş kapsamıyla Resulullah'a izafe edilen mucizevi olayları, mucizeleri tek tek inşallah tahlil edeceğiz. İnşallah. Şimdi ne kadar yapabilirsek bu şeyde de bu konuya başlamış olacağız. Buyurun. İnşallah. Efendim, mucize sözcüğü, önce sözcük olarak bilgi vereyim. Herkesin bildiği aciz sözcüğü var ya. Aciz, evet. O sözcükten türeme bir sözcüktür. Evet. Aciz sözcüğü kök halinde, bunun sülasi dediğimiz şeyde acize fiili, aciz oldu demek. Ama bizim mucize dediğimiz sözcük bunun ifal babından ismi failidir. O kalıba sözcük götürdüğümüz zaman aciz bıraktı. Aciz bıraktı. Demektir. Fiilinin öz anlamı, icaz, aciz bırakmak demektir. Fiil bırak. Bunun fail isminin kalıbı da muciz yahut da müennes ifadesiyle mucize dediğimiz zamanda da aciz bırakan olay demek. Olay, evet. Aciz bırakan olay. Yani kimsenin yapmadığı, kimsenin yapamayacağı, buna ne diyeceğiz? Olağanüstü. Olağanüstü. Evet. Harikulade diğer şeyle. Adetleri yırıp yırtıp atan, parçalayan. Adetleri, yani adetleri, normal kuralları var ya, evet, çiğneyip atan, yani kural dışı olması gerektiğinin, yani bizim bildiğimiz şartlardaki nin dışında oluşan, gelişen olaylar. Buna mucize denir. Evet. Sonunda esas orijinali muciz, sonundaki T harfi de çoğulluk ifade eden, kesret için bir ifadedir de onun için aciz bırakan şeyler, olaylar, olaylar gibi bunu anlayacağız. Peki girişte buyurduğunuz gibi bir sünnetullah var. Tabii öyle Kur'an'da yazıyor. Yani sünnetullah dediğimiz zaman, yani normal olarak evrende işleyen evrenin kendine göre yasaları var. Kanunları var değil mi? Evet. Evet, bu yasalar çerçevesinde mi olur her şey? Çünkü mucize dediğimiz zaman bu yasaların dışında gelişmiş olaylar demek. Evet, öyle olması lazım. Yani, anlamı bu. Tabii. Normal olarak evren yasalarının dışında, buna muhalif, buna ters, bunların dışında oluşmuş, gelişmiş bir olay demek. Öyleyse önce felsefi olarak bütün dünyanın tartıştığı bir şey var. Böyle bir olay olur mu? Olabilir mi? Olabilir mi? Bu noktanın inceden inceye bilinmesi lazım. Bilim adamlarımız, felsefecilerimiz dünyada bu konuyla ilgili enteresan çalışmalar yapmışlar, çabalar göstermişler. Evet. Onun için çok özetle söyleyecek olursak, evrendeki olaylar, oluşan olaylar bilimsel olarak üç ana başlık altında inceleniyor. Bunun birincisine hani determinizm diyoruz. Determinizm. Evet. Bu normal olarak etki tepki, evet, olayıdır. Her şey belirli bir kuralı vardır. Her şey sebebe dayanır, tamam mı? Etki tabi, yani sebebin cinsinden bir sebep şey yaparsın. Sonuçta yani var. Kalemi bırakırsan yere düşer. Tabi. Cinayet tramı bıraksan öyle. Yere düşüyor. Buna biliyorsunuz yani bunun sebep sonuç ilişkisi tabii. dediğimiz bir şeydir. Determinizm. Ve bunda determinizmde olay zorunludur. Zorunludur. Evet. Yani bu sen kalemi bıraktıysan bu mutlaka. Düşmek zorundadır. Evet. Evet. Tamam. Kırarsan kırmak şeyindedir. Suyu dökersen akmak zorundadır. Yani şimdi olayları tamamen determinizm açısından ele alacak olursak dünyada, evrende mucize diye bir şeyin olması mümkün değildir. Tabii bu açıdan bakınca öyle. Evet. Evet. Böyle bir şey mümkün değildir. Bu bir. Hı. İkincisi doğada imkan diye bir başka olay vardır. Bu determinizmden daha sonra geliştirildi. Bu orijinal deyimiyle hani contingens deniliyor. Bu imkan olayı. Bu imkan olayında da çok büyük bilim adamları bu konuyla şey yaptılar. Determinizmin zorunlu olmadığını, olsa da olur, olmasa da olur tarzında bunlar vitalizm diye bir akım oluşturdular. Buna da diğer bir tabirle tabiat kanunlarının imkanı, yani zorunluluğu değil de imkanı evet. diye bir görüş gelişti. Evet. Şimdi bu görüşe göre de doğada hakikaten bir mucize olay, doğaüstü bir olay olabilir. O anlam çıkıyor, evet. Ha, bundan da bu olay çıkabilir. Evet. Diğer bir görüş, doğada izafilik diye bir akım, bir görüş doğadaki olayları. Şimdi bu izafiliğe göre ki bunun da biliyorsunuz başta evet. Einstein olmak üzere bu teoriyi geliştirdiler. Evet. Buna göre de şu kanunları öz noktaya öne çektiler. Sabit kütle yoktur. Kütle cisimlerin hızına tabidir. Madde yoktur. Enerji vardır. Evren en boyutludur. Üç boyutlu değildir. Zaman ve mekan dışta objektif olarak yoktur. Bunlar cisimlerin hareketlerine ve görünüşlere bağlıdır. Genel çekim kuvvet değil, mekanın eğriliğiyle açıklanan evrenin geometrik bir özelliğidir. Şimdi ve böylece doğadaki izafilik maddesine göre de evet. kesinlikle bilim adamları da mucizenin olabileceğine düşünürler, olabilirliğini ifade ederler. Şimdi bir de yine aynı görüşün devamında doğadaki olayları canlılar bünyesine, canlılar alemine şey yaptığımız zaman burada da determinizmin fire verdiği görülür. Canlılar aleminde de bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde her canlıda belirli etki aynı tepkiyi vermez. Canlıdan canlıya değişir. Yine hani aynı besini alan canlılar aynı şeyi neticeyi aynı enerjiyi şey yapmazlar. Evet. Farklılıklar gösterir. Bir de bu yönüyle bu tahmin edilmiştir. Eleştire tabi tutulmuştur. Evet, olaylar anlattığım gibi dünya üzerindeki, evrendeki oluşmuş olayları bu üç ana fikirle izah etmek lazım. Ve bunun determinizmle göre dediğim gibi mucize diye bir şeyin olması mümkün değil. Ama imkan teorisine göre, izafilik teorisine göre de bunun olması mümkün. Mümkün anlaşılıyor. Mümkün. Evet. Şimdi mucize olayı bu. Teknik olarak ama böyle. Evet. Biz şunu şey yapıyoruz ki mucize dediğimiz zaman normal olarak işte yasalara, evrendeki tabiat yasalarına aykırı yani determinizme de aykırı olarak gelişen bir olay. Evet, öyle olacak. Olmaz. Evet, determinizme aykırı nedir, değildir. Bu dünyada ne kadar var? Ha. Biz bunları da tahlil edeceğiz. Evet. Yani şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bu fikri ortaya attığımız zaman yatıp da dünyada yani her şeyin yani peygamberlere atfedilmiş mucizeler, hatta o açıldıktan sonra belirli kişilere işte diyelim ki suda yürüme, havada uçma falan yani, kerametleri falan olur demek istemiyoruz. Onların her tabii birini yani ayrı şey yapıyoruz. Hı. Onları açacağız o ayrı evet, da. Çok. Önce evrendeki oluşları, meydana geliş hadiseleri, yani bilimsel olarak onları şey yapalım. Şimdi din terminolojisinde mucize, peygamberlik iddiasında bulunan kişinin bu davasının doğru olduğunu ispat için Allah'ın izin ve kudretiyle gösterdiği harikulade şeylerdir. Böyle tarif oluyor. Şimdi burada bu tanım, dikkat edecek olursak, ben şunu söyleyeceğim, tamamen Kur'an'a aykırı bir tanımdır ama böyle tanımlanır dinde. Evet, bütün kitaplarda ya, bu şekilde tanımlanır. Burada Allah'ın izin ve kudretiyle gösterdiği, kimin gösterdiği? Allah. Peygamberlik iddiasında bulunan kişinin o gösterdiği olacak, tamam mı? Evet, yani çok şey. Öyle. Evet. Ben burada bu tanımın sakatlığını da ifade etmek yani lazım. İfade edip geçeyim. Tabii. Şimdi mucizeye bir tanım getirdikten sonra kelam bilginleri tarafından da bununla ilgili mucizenin şartları diye bunlar da geliştirildi. Bunlar hakkında da biraz bilgi vereyim de. Evet. Yani lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi cinsinden de olsa yani halkımızın, izleyicilerimizin biraz bilgiler olsun. Çünkü tabii, bunların tabii çoğunu eleştireceğiz. Evet. Öyle şey yapalım. Şimdi onlar mucizenin şartları diye bir olay ortaya attılar. Mucizenin Kur'an'da şartları. Şimdi mucizeyi kim gösterecekti? Peygamber. Peygamber. Bak şimdi eksen peygamber. Evet. Şimdi bakalım eksen peygamber mi mucizede, Allah mı? Onu biraz sonra göreceğiz. Onu ileride şey yapayım. Bir, sebep ve illeti olmadan yapılmalıdır. Yani hakikaten bu doğrudur. Yani mucize denecekse bir olaya determinizme aykırı olmalıdır. Tabii. İki, mutlaka harikulade olmalıdır. Sıradan olmamalıdır. Bu kuralı aşmalıdır. Peygamberlik iddiasındaki kişiden başkası yapmamalıdır. Onun işareti olacak. Kanıtı. Buna bir işaret koyalım şimdi. Amacına uygun olarak ortaya çıkmalıdır. Peygamberlik sürecinde olup daha evvelki hayatında olmamalıdır. Aleni olmalıdır. Yani herkesin gözü önünde olup herkes tarafından görülmelidir. İddiacının kendisinden menkul olmamalıdır. Herkes görmesi o mucizeyi. Evet. Evet. Şimdi burada hakikaten şimdi harikulade işlerin kabulü için böyle bir olay olduysa hakikaten göz önünde olmalı. Evet. Kendinden menkul olmamalı. Bunu herkes müşahede edebilmeli. Hani meşhur deyim var ya, hani adam ben Halep'te 15 arşın atlardım demiş ya. Evet, o çok güzel. Hadi Halep oradaysa. Arşın burada. Arşın burada. Burada da 15 arşın. Hakikaten 15 arşın atlamak da harikulade. Tabii ki harikulade. Yani insan nerede? Uzun atlamada değil mi? Tabii ki. 15 metre hani atladığı pek duyulmuş görülmüş şey değil yani. Evet. Yaparsa harikulade diyeceğiz. Ama bu Halep'te olmamalı. Bizim gözümüzün önünde olmalı. Ki biz de görelim. Olmalı. Evet. Şimdi mucize tekrar edecek olursak bu böyle bir tanımlandı. Ve bu iddia da şöyle, en önemli konu peygamberlerin, peygamberlere Cenab-ı Hak böyle bir yetenek, güç, yetki vermiş de sanki peygamber gerektiği zaman bunu halka göstermiş. Bakın benim peygamberliğimin kanıtı budur. Demiş gibi bir algı, bir tanım şey yapıldı. Halbuki hiç de öyle değil. Yani hiç de öyle değil. Evet. Bak, şöyle öz söyleyeyim, madem öyle değil ne denecek olursa şudur. Muciz, yani aciz bırakan Allah'tır. Kesinlikle evet. Elçinin herhangi bir şeyi yoktur. Tabii. Elçi canının istediği zamanda da hani böyle bir şey yapamaz da kullanamaz da. Evet. Elçinin değildir. Üzerinde bu mucize tecelli eder. Bak. Tecelli eder. Elçi yapamaz. Elçinin üzerinde bu mucize tecelli eder. alenen tecelli eder. Herkes görür, herkes bilir. Evet. Bak, herkes görür, herkes bilir. Dediğim gibi mucize kime ait? Allah'a aittir tabii ki. Allah'a aittir. Tabii. Elçinin değildir. Hangisi mucizedir, nedir? Onun da şeylerini yapacağız. Evet. Tahlillerini yapacağız. Kaç tanedir, nedir? Peygamberle atfedilenler var. Hani acayip şeyler. Tabii. Onların hep tahlilini yapacağız. Ama öz söylüyorum. Muciz, aciz bırakan Allah'tır. Kesinlikle, tamam mı? Tabii ki. Aciz bıraktığı bir olayı bir kişinin seçtiği elçinin üzerinde gösterir. Şimdi burada yavaş yavaş bu konuya girelim. Tamam. Ama bir şey daha hatırlatayım. Kesinlikle Kur'an'da mucize sözcüğü geçmez. Yani sözcük olarak yok değil hayır, mi? Hayır. Kesinlikle Kur'an'da evet. Mucize diye bir sözcük de geçmez. Kur'an'da geçen bizim mucize niteliği dediğimiz, diyeceğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da ayet diye geçer. Ayet. Ayet. Ayet alamet demek, ayet gösterge demek. Herkes görecek. Evet. Şimdi Allah elçiliğin hani mucizesini, ayetini elçi üzerinde gösterecek. Öyle diyeceğiz. Onun üzerinde gösterecek. Onun üstünde tecelli edecek bu. Evet. Elçinin üzerinde gerçekleşecek. Ama Kur'an'da mucize diye geçmemesine rağmen bu ayet dediğimiz şeyler, gösterge dediğimiz şeyler ki bu göstergeler hakikaten olağanüstü. Evet. Tabiatta var olup yani Allah'ın yapıp da kulun yapamadığı, kulun evrendeki dediğim gibi evren yasalarına göre yapmasının imkanı olmayan şeyler. Evet, harikulade şeyler. Şimdi buna herhangi bir sınır da koyamıyoruz. Allah'ın mucizelerini saymak da bitmez. Suyun yapısı bir mucizedir. Su tabii. Mucizedir. Kesinlikle su mucizedir. Tamam. Evet. Tamam. Suyu insan kendi imkanlarıyla su yapabilir mi? Olmuyor. İki hidrojen bir oksijen. Ha. Tamam. İşte. Keşfidir bu. Evet. Oksijen nedir? Bu bunun keşfidir yani. Tabii. Anladın ama mı? Yapması. İnsanoğlu mucizeyi Allah'ın ayetini keşfetmiştir. Tespit o etmiş. Ayet nasıl olmuş? Nedir, ne değildir? Onu keşfetmiştir. Evet. Diyelim ki dünyanın yapısı, dönüşü anlatabildim mi? Evet. Yıldızlar arası ilişkiler, güneş, atmosfer, ay, dünya ilişkileri, atmosfer, rüzgar, fırtına, oksijen, azot, hava içerisindeki gazların karışımı evet. Ve oranları bunların hepsi mucizedir. Bak şimdi hep ayettir. Tabii. Şimdi ama kimin ayeti bunlar? Allah'ın. Hep Allah'a aittir. Ayetler Allah'a aittir. Evet, evet. Elçiyle herhangi bir ilişkisi yoktur. Ama elçi üzerinde Allah'ın yine ayetlerinin tecellisi olur. Tecellisi elçi olur. Elçi üzerinde olur. Evet. Elçi canını istediği zaman da onu yapamaz yani. O elçinin üzerinde olur. Biraz sonra bunu yavaş yavaş bu konuya da gireceğiz. Tamam. Şimdi efendim birincisi. Dedik ki Kur'an'da kesinlikle mucize sözcüğü geçmez ayet var. Evet. Şimdi Mümin 78'de. Evet. Mümin 78. Ve andolsun ki biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık. Evet. Bunu defalarca söyledik. Geçmiş. Burada herkes. Evet. Yani Cenab-ı Hak çok peygamber göndermiş ama çoğuyla ilgili bize bilgi verilmemiş. Evet. Bir kısmı var. Bunu evet. Bilelim. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmaksızın bir alamet, gösterge getiremez. Bitti. Tam şeyin tarifi aykırı oldu şimdi. Evet. Tamam. Şimdi artık Allah'ın emri gelince de hak ile gerçekleştirilir. Batılcılar işte burada husrana uğrarlar. Allah'ın tamam. Emri gelince. Şimdi mesela, bu tabii. Şimdi şöyle tecelli. Bir olay var. Bu ayetin kendi bağlamına baktığımız zaman hadi madem elçisin bize taş yağdır kıyameti kopar çok istemişler. Gücünü göster bunlar ben taş yağdırmak Allah'ın işi ayet bu tabii ki durup taş yağmaz ki evet. Taş yağarsa bir mucize olur. Bu benim işim değil ki. Bu tip şeyler yani kanun dışı, kural dışı hareket, güç yapmak, olay göstermek, hadise yaratmak Allah'a ait. Onun benim işim değil. Tabii ki. Kıyameti koparmak da benim işim değil. O da Allah'a kalmış bir şey. Tabii. Onlar bizim şeyimiz değil. Bak, elçinin mucizeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Ama tekrar ediyoruz, altını çiziyoruz. Yani evrenin yaratılışı gibi, suyun hani yaratılışı gibi, senin benim biyolojik olarak yaratılışımız gibi, elçilerin üzerinde de hakikaten gerçekleşmiş ayetler vardır, mucizeler vardır. Hı. Elçinin üstünde, üzerinde, tecelli elçinin üzerinde tecelli etmiş mucizeler vardır. Onun için şunu diyeyim, Kur'an'da mucize sözü geçmez, ayet geçiyor dememiz dedik ya, böyle demek zorunda, yani mucize demeyelim diye bir şey yok diyebiliriz. Çünkü o anlamda kullanıldığında hiçbir sakıncası yok yani. Tabii. Onu da belirteyim. Rahat 38. Evet. Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Evet. Onlara da eşler ve zürriyet, yani nesil, oğul, kız, çocuklar verdik. Hiçbir peygamber için Allah'ın izni olmadan herhangi bir alamet gösterme getirmekte yoktur. Çok açık. Evet. Her ecel için bir yazı vardır. Evet. Evet. Çok bitti. Açık. Ama bu iki ayeti yani unutmayalım. Hı. İleride peygamberimize hani izafe edilen mucizeler diye bir konu şey yaptığımız zaman orada 200'e yakın peygamberimizle ilgili mucize uydurulmuş. Evet, onları hep okuduk. Hepsini de peygamberimiz canı istediği zaman yapıvermiş. Evet, öyle olmuş. Yani sanki Allah cebine bir mucize cüzdanı, kasası koymuş, cebine doldurmuş, tamam mı? Evet. İcap ettiği zaman burada şu mucizeyi kullanayım, burada şu mucizeyi kullanayım. Bu anlam çıkıyor. Böyle canın istediğini istediği bir kullanmış gibi anlatımlar var. Bunları da deşifre edeceğiz. Neden deşifre edeceğiz? Bunlar hep şirke götürüyor insanları. Maalesef. Da. Şirke gidiyor. Ondan. Tabii ki. Ve Kur'an'ın doğru anlaşılmasını sağlayacağız. Bir de o halkı şirke götürüyor. Bir de ne var? Akıllı insanları dinden soğutuyorlar da ondan. O da bizim çok derdimiz önemli. De bu. Tabii ki akıllı insan düşünsün. Tamam. Ha. Bizim derdimiz de yani bu programları yapmamız, bu konuyu işlememizin nedeni de akıllı insanları hani dinden soğutulmasın. Evet. Gerçeği öğrensinler. Din buysa diyor adam, gidiyor zaten. Tamam. Evet. Maalesef. Ben bunu kabul etmem deyip çekip gidiyor. Doğru. Ya var yok demek de olmaz. Onu... Şimdi şöyle bir olay anlatacağım. Bunu şimdiden anlatayım. Hmm. Ben bu bağlamda anlatayım. Burada değerli ilahiyatçı arkadaşlarımızdan birinin yeğeni var. Evet. New York'ta. Cüneyt diye bir çocuk. Allah selamet versin. Onlar orada üniversitede grupları var. Değişik arkadaş gruplarıyla sohbet ediyorlar. Aralarında Yahudiler var, Hristiyanlar var. Olabilir tabii. Normal. Tabii. Şimdi tutuyorlar. İşte peygamberin miracından bahsediyorlar. Musa'nın işte asasından bahsediyorlar. Yılana dönmesi, ejderha olması. Musa'nın asıyla Kızıldeniz'i yarması. Musa'nın taşa vurup da oradan 12 tane pınar, nehir fışkırtması vesaire gibi şeyleri anlatınca aralarındaki Hristiyan arkadaşları ona yahu demiş bunlar bizim Hollywood fantezisi. Hollywood fantezisi. Böyle saçmalık mı olur demiş, geçmiş. Senaryo olarak. Bunun doğru da bir izahını yapamayınca kendileri kendi başlarındaki abilik yapan abilerine, hocalarına konuyu götürmüşler. Evet. Onlar da demişler ki kardeşim öyle aklınıza göre öyle ama bizim kitapta da var. Yani Kur'an'da da var bu. Kitab-ı Mukaddes'te de var. Müslümansanız, Yahudiyseniz bunlara inanmak zorundasınız. İnanacaksınız. Evet. Demişler. Ve cevabını götürmüşler Hristiyan arkadaşlarına. İşte bizim hocalar böyle dedi. İnanmak zorundaymışız. İnanmak zorundaymışız böyle. Ben demedim mi size demiş. Ha, bunlar bizim Hollywood fantezisi. Böyle din iman olmaz demiş. Ha. Din de böyle bir şey de olmaması lazım demiş. Çocuklar olayı büyütmüşler. Gitmişler bizim Diyanet İşleri Başkanlığındaki kültür ateşemize bunu götürmüşler bu konuyu. Güzel. Onun verdiği cevap da kendi abilerinin verdiği cevapla aynı. Aynı. Çünkü hazinede başka bir şey evet. yok. Evet. Bu cevaptan sonra da şeyin tamamen tiye almasına vesile olmuşlar ya. Hristiyan'ın. Tabii. Neticede kafası takılmış. Burada amcasını aramış Cüneyt. Amcası demiş ki yerim demiş bu konuyla ilgili şu anda Hakkı Yılmaz'ın Tebyinül Kur'an'ın 11. ciltinin sonunda mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri diye bir şey var. Ben onu okudum ama benim anlatmam şey değil. Siz kendisiyle temas kurun. Güzel. Ve temas kurdular. Okudular, anlattılar ve sonradan da biz bu yabancıların bu konuyla bu kadar ilgilendiklerini öğrendikten sonra o yazımızı İngilizce'ye de çevirdik ve Amerika'ya da yolladık. Ne kadar güzel. Ve Amerika'da o çocuklar, Yahudiler de, Müslümanlar da, Hristiyanlar da bu konuyu ikna oldular. Okudular, evet. anladılar, ikna oldular, i̇şte. Akıbet gayet güzel. İşte o kadar. Onu da bildireyim. Ne kadar güzel. İşte biz bunun için, yani kimse dinden soğumasın, herkes dininin gerçeğini öğrensin diye bu konuyu evet. programda gündeme Çok almış bulunuyoruz. Çok önemli bu konu, evet. Evet, onu da belirteyim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi Resulullah'la ilgili... Biliyorsunuz hani elçiler özellikle Resulullah'a ne dedirtiliyordu iki tane ayette? Mucize Allah'tadır ya bende değil diyor. Kendisi öyle söylüyor. Öyle Kur'an'da, Kur'an'da öyle şekilde evet. söylettiriliyor. Ama Resulullah'a da bu halk sürekli geçmişten gelen kültürle Resulullah'tan da sürekli mucize istiyorlar kardeşim. Yani hep mucize, mucize, mucize, mucize hep durmadan ondan da hani... istiyorlar. Evet. Ondan da mucize istiyorlar. Ne diyorlar şimdi bunu özetleyecek olursak, yine bunu peygamberin mucizelerinde ayetleriyle vereceğim ama burada kısa geçeceğim. Yani ne diyorlardı Resulullah'a mesela... Ya şimdi altından evinin olmasını istiyorlar. Altından ev. Göğe çıkmasını istiyorlar. Gökten bütünce bir kitap alıp getirmesini istiyorlar. Öyle mi? Bütün halinde. Beraberinde kendi inançlarındaki gibi melek olması, yememesi, içmemesi, altından ırmaklar fışkıran bağlarının, bahçelerinin olması, göğü tepelerine düşürmesi vesaire gibi hünerler göstermesini beklediler. Evet. Ve istediler. Fakat bunlar Allah tarafından Muhammed'in elçiliğine kanık olarak sadece Kur'an. Kur'an'ın yeteceğini bildirdi. Bunu evet. dememize lüzum yok. Tabii ki. Ve sadece bu konularda Kur'an peygamberin peygamberliğine mucize olarak kanıt. Gösterildi. Evet. Kur'an'ı kendisi mucize. Kur'an gösterildi. Bak Kur'an gösterildi. Evet. Bu konunun yani ileride daha değişik tabii, şeylerini tabii. isteyeceğiz ama burada bir ayeti hatırlatacağım ben. Şimdi şöyle Ankebut. Şimdi Araf 103-108'den olan oluşan bir pasajda bak. Evet. Şimdi yine Firavun tarafından şey yapıyor da şimdi onlar şeyden gelmesini şöyle Musa'dan da aynı şekilde deminki peygamberden istedikleri gibi onların da gelmesini hani istediler. İstemiştir. Musa peygamberden de istediler. Evet. Şimdi aynı şeyi istiyorlar hem de böyle çok enteresan böyle. Fakat hatta bir şey aklıma geldi Kur'an'da Resulullah'a bu Mekke müşriklerinin mucize talepleri evet. anlatılırken evet. Nisa suresinin 153. ayetinde farklı bir şey daha anlatılır. Orada denir ki yani senden hani göğe çıkman altından ırmakların evet. yanında melekler falan olmaz istiyor falan gökten kitabı bütün getirmen isteniyor falan filan demin ki anlattığım evet. şeyler var ya onları peygamberle ilgili şeyde anlatacağım detay olarak. Tabii. Orada bir ifade daha şey yapar. Bu ne kidir? Yahudiler sen Yahudiler Musa'dan senden istenenden daha büyüğünü istediler. Bunlar basit şey. Daha onlar Musa'dan daha çok daha büyük bunlardan bunlardan daha büyüğünü istedilerdir. Neyi istemişler? Yok arkadaş biz Allah'ın kendisini açıkça görmeden inanmayız. Vay vay. Bizzat göreceğiz. Tabii. Biz Allah'ı açıkça görmeden sana inanmayız demişler. Bu senler hani ne, şu olsun bu olsun hani ırmak olsun altın olsun ya. Gümüş olsun falan diyorlar. Yok onlardan daha büyük şey istediler. Allah'ın evet. kendisini görmeden de inanmayız demişlerdi. Evet. Diye bizzat şey yapıyorlar. Evet. Şimdi burada şöyle mucize şeyine geçecek olursak anlatacakken şimdi Kur'an'a baktığımız zaman evrendeki varlıkların tümü zerreden küreye yani en küçük atomdan en büyük kütleye varıncaya kadar her şey Allah'ın mucizesidir. Mucizesidir zaten. İnanın hepsi Allah'ın mühürünü hepsi. Taşıyor. Hepsi. Evet. Ve o nasıl yapılmış? Ne yapılmış? İşte kimse hiçbir şeyi yapamıyor, edemiyor. Hepsi onun ancak insanlar bugün Allah'ın ayetlerinin keşfini yapabiliyor. Evet, sadece tespit. Keşfini yapabiliyorlar. Evet. Kim? Hep keşiflerini evet. yapıyor. Ama bak ama yeryüzünde insanlar üzerinde determinizme aykırı olarak gerçekleşen peygamberlerin üzerinde tecelli eden bir hadise vardır. Bak şimdi olayı nereye getirdim? Tamam. Efendim bu hadiseyi tam orada isterseniz bırakalım. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Onu peki. hem uzun sürecek herhalde bu hadise. Peki. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden... Salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi çok önemli bir konu üzerinde bugün bizlere bilgi veriyor. Mucize konusu. Efendim aynen kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Buyurun efendim. Herhalde şöyle demiştik. Cenab-ı Hakk'ın elçiler üzerinde. Konumuz elçi mucizesi. Tabii. Allah'ın yani mucize Allah'ın ayetleri değil de elçiler üzerindeki ayetleri. Evet. Onu bahsederken elçiler üzerinde tecelli eden bir mucizesi var. Hakikaten determinizm kurallarına aykırı. Aykırı. Onu bir öğrenelim. Evet. evet. Ama bu da sünnetullah'tandır. Sünnetullah uygun. Bu da sünnetullah'tandır. Onun için. Bu elçilerin üzerinde tecelli eden vahiydir. Vahiy. Vahiy. Evet. Şimdi vahiy. Bunu önce şöyle tam şeyine girsin de anlatayım. Cenab-ı Hak insanlar arasından elçiler seçiyor. Evet. Seçiyor. Şimdi Haç 75-76'da bunu görüyoruz. Allah meleklerden elçiler seçer. İnsanlardan da. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerin arasında olanı ve arkasında olanı bilir ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Biz burada şöyle uzatmadan bizi ilgilendiren bölümü ayetin Allah insanlardan elçiler seçer. Seçer. Evet. Bunun anlamı şu. Allah'ın vahiy ayeti, vahiy mucizesi herkes üzerinde tecelli etmez. Evet, bu çok önemli. He. Sadece peygamber. Elçiler üzerinde vahiy tecelli eder. Evet. Vahiy, elçiler üzerinde tecelli eder. Tamam. Şimdi şöyle bir yine bir başka ayete geçeceğiz şimdi. O dereceleri yükseltendir. Arşın sahibidir. Hı. O buluşma günü hakkında uyarmak için bak kendi emrinden, kendi işinden olan ruhu, vahiy kullarından dilediğine ilka eder. Vahiy, evet. Vahiy. Şimdi kullarından dilediğine dediği zaman hangi kullar oluyor? Peygamberler. Seçtiği kullar. Seçtiği kullar. Hmm. Burada daha önce bunu demiştim ben. Cenab-ı Hak enteresandır. Hani Kur'an'ın bir mesanilik ilkesi vardır. Yani çift dikiş atar. Evet, hep çift. Çift dikişte sağlamalı. Gider, sağlama evet. Alır her şeyi. Vahiy gizli bilgilendirmek demek. Gizli bilgilendirmek dediğimiz zaman, bunu vahiy tanımını yaptıydık daha önce, gizlice herhangi bir şeyden etki almadan, kimse görmeden, kimse bilmeden, herhangi bir altyapıya sahip olmadan bir bilgi edinilmesi, bilgilenilmesi demek. Çalışmalı olacak buna, şey değil. Bak buna Cenab-ı Hak böyle bir gizli bilgilenmeyi, bak gizli bilgilenmeyi, işte falandan mı öğrendi, filandan mı öğrendi yahut da yeni tabirle subliminal yöntemlerle mi bunu öğrendi falan gibi anlaşılmasın diye Kur'an'da birçok ayette de vahyi ilga olarak, bırakma olarak anlatır. Bırakma. Bırakma. Evet. Bir şeyin üzerine bırakma. Bu nasıl anlatayım size? Şimdi fabrikadan çıkmış bir bilgisayar disketi düşünün. Tamam. Ambalajında duruyor. Tamam. Kuleli değmedi. Herhangi bir makineye bağlanmadı. Bomboş değil mi? Tamam. Bomboş olarak. Bak. Bomboş olarak bunu biliyorsunuz, inanıyorsunuz. Hatta ve hatta deniyorsunuz boş. Evet. Bunun bomboş olduğunu herkes görüyor ve herkes tamam o bomboş diyor. İçine bilgi ortada yok. Duruyor bu. Tamam. Ama bir gün sonra veyahut da bir saat sonra veyahut da bir dakika sonra tekrar bunu bilgisayara taktığınız zaman bunda belirli bilgilerin dol olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Evet, ona benzetmek gibi olursa. Evet, aynen böyle. Misal çok güzel. Ha, aynen bunun dolduruluşu gibi oluyor. Bakın evet. Herhangi bir burada determinizm kurallarına göre herhangi bir eylem yok. Kimse görmedi. Kimse görmedi ama bırakıldı yani. Evet. Halbuki bırakılması için belirli verilerin toplanması, belirli verilerin birileri tarafından o makine vasıtasıyla denmesin. Bunun içerisine herhangi bir yolla aktarılması lazım. Öyle böyle bir olay yok. O da olmadığına göre. Şimdi bu harikulade mi? Tabii harikulade. Bu determinizme aykırı mı? Aykırı. Aykırı. Evet. Bu sadece Allah'ın işindendir. Ha, bu Allah'ın işindendir işte. Allah'ın işi. Bunu sadece Allah yapar bak. İşte Allah'ın her şeyi kaderdeki şeyi bu. Bununla ilgili. Ha, tamam. Değil mi? Bu da nerede tecelli ediyor? Vahiy. Elçiler üzerinde tecelli evet. ediyor. Ve bunu unutmayalım. Bunu diyor Cenab-ı Hak sadece benim işimdir diyor. Hiç kimse bırakmıyor. Evreni yaratırken sünnetullah olarak, normal olarak evrendeki tabiat kurallarının, tabiat yasalarının, fizik, kimya, biyoloji yasalarının yani determinizm tümünü koyarken bu kuralı da koymuş kendine. Onu evet. Evet. Yani kendisinin böyle bir kuralı daha var. Evet, ilka. Onun için bu olayı sadece evrendeki kurallar çerçevesinde incelerken ha Cenab-ı Hakk'ın bir de böyle kuralı var diyebilmeliyiz bu ayetler çerçevesinde. Bilebilmeliyiz onu. Evet. Evet. Bunu da bilmeliyiz, bunu da demeliyiz. Şimdi aynı şeyi tekrar ediyoruz. Hı. Hani şimdi İsra 85. Hı. Ve sana ruhtan soruyorlar. Buradaki ruh biliyorsunuz insan ruhu değil. Tabii ki. Vahiydir. Vahiy anlamında. Vahiy neydi? Toplumun ruhuydu. Canlandırılması. Toplumun canıydı. Tabii. Neden vahye ruh deniyordu? Çünkü ruh, can bu bedeni nasıl? Kokuşmaktan kurtarır, canlılık kazandırır değil mi? Evet, ruh. Vahiy de toplumların sosyolojik ruhudur. Vahiy de toplumları kokuşmaktan kurtarır. Canlı tutar, dinamik tutar. Onun için ruh denir. Onun için ruh denir. Çok güzel. Öyleyse de ki diyor Cenab-ı Hak sana böyle bir soru geliyor. Ruh Rabbimin emrindendir, işindendir. Sadece ona mahsus. Onunla ilgili biz izahat yapamıyoruz kardeşim. Tabii. Buradan bu vahiy geliyor ama bu nasıl oldu, nasıl geldi, nasıl buraya işlendi, bunlarla ilgili herhangi bir izah yapmamız söz konusu değil. Tabii onu yapamayız. Biz aşağı. Onu yapamıyoruz. Evet. Onu bilemiyoruz. Onun için, bu onun işindendir. Evet. Bir başkası da bunu yapamaz. Ha, size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir. Çok az. Evet. Ha, vahiden verilen bilgi ise sonsuz değil, sınırlı. Değil mi? O da sınırlı. Buna ne diyorduk? Bilgi koklatma. Ha, koklatma. Ha, bir evet. Şeyin koklatması. Hani zırnık koklatmaz. Deyim var o şekilde. Azın. Tabii. Azı hani zırnık onu ifade koklatma eder. Derler. Evet. O kadarlık bir bilgi çok verilir. İnsanlarda bunun çoğu yok zaten. Evet. Evet. Evet. Onun için bize o verilmemiş. Ama Cenab-ı Hak hani neden az dendiği zaman hatırlarsanız bunu başka yerde daha açtıydık. İki tane Kur'an ayetiyle Allah'ın sözü bitmez. Bitmez. Hatta nasıl temsil verilmişti? Yedi deniz. Denizler, yedi deniz, daha fazlası da, mürekkep olsa. Mürekkep olsa. Tüm ormanların ağaçları kalem olsa ya, yine bitmez. Bitmez. Kelam-ı ilahi bitmez. Evet. Sınırsız ama bizim elimizdeki Allah'ın verdiği bilgi de çok az. Bir kitapçık bilgi yani. Evet. Değil mi? Bir kitapçık bilgi. Ama her şey var işin içinde. Evet, göre. Her şey var. Onun için bize azı verilmiştir diyoruz. Evet. Yine Şura 52-53'e geçiyoruz. İşte böylece biz sana kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu vahyettik. Vahyettik, evet. Ha, bu da Allah'ın işi. Yani tekrar edelim, ayı, güneşi yaratmak, bunların sistemini ayarlamak vesaire gibi bunların tasarımı nasıl birer ayetse, evet ruhun ilgası o da, ayet. Vahiy de aynen Allah'ın bir ayetidir, Allah'ın bir mucizesidir. Şimdi yine aynı şeyi Duhan suresinde de yine aynı böyle kendisinden şey yapıyoruz. Apaçık açıklayan kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz kendi katımızdan bir iş olarak onu hikmet dolu Kur'an'ı burada niteler sana indirdik. Tamam mı? Kendi katımızdan. Bir, evet. Bir gece mübarek bir gecede indirdik diye bunu da yine böyle ruh ilgasını açıklıyor. Kime ilga ediyordu? Biz öyle şey yapacağız. Elçilere, elçi seçiyor, tabii. Onlara ilga ediyor. Bu işte ayrıca da bu özel nokta bir başkaları üzerinde olmaz. Olmuyor. Tabii. Ben daha tamamen plan şeysi olamaz. Herkes olmuyor. Elçi üzerinde bu tecelli ediyor. Evet. Evet. Bu ayetlere göre şimdi onu şey yapalım. İlk yaratma gibi yani Allah'a özgü bir hadisedir vahiy. Tabii ki. Tamam. Bu da sünnetullah'tan. Vahyin en büyük alamet gösterge oluşu işte buradan gelir. Vahyin alametlerinin göstergelerinin nasıllığını evrendeki kuramlarla anlamaya çalışmak onu dedik havanda su dövmeye benzer. Tamam mı? Başka bir şey değil. Allah bunu bana özgü bir iştir diyor. Evet. Biz de bunu burada kabullenip evet. Bu ölçüler içerisinde hayatımızı şey yapacağız. Yüzün öyleyse özetleyecek olursak peygamberler kendi canını istediği gibi öyle şey yapamaz. Peygamberler üzerinde tecelli eden Allah'ın mucizesi, Allah'ın ayeti de neymiş? Kur'an. Vahidir. Vahidir. Vahidir. Şimdi sadece Kur'an'dır dersek diğer peygamberlerin kitaplarıyla ilgili doğru. Kısıtlama getirmiş olur. Anlam çıkabilir. Doğru. Onun için Cenab-ı Hak sadece Kur'an benim işim demiyor. Demiyor. Vahiy diyor. Vahiy diyor. Allah'ın işi. Ruh diyor. Evet. Tamam mı? Bunu göreceğiz. Ha öyleyse elçiler üzerinde tecelli eden şey nedir? Kur'an. Kur'an'dır. Bir de bu efendim elçilerin Allah tarafından seçilen elçilerin daha önce kendi çalışmalarıyla kazanabilecekleri bir vasıf değil. Bu da çok bazen şimdi, konu oluyor. Tabii. Hani peygamber işte demin tabii, bazı yöntemlerle hani bunu izah ettiydik. Tabii ki. Şimdi benim işimdendir diyor, gizli bilgilendirme diyor. Tabii. Şimdi mesela Resulullah'la ilgili veyahut da vahiyle ilgili genel olarak şimdi vatandaş şöyle bazı yorumcular her şeyi hani biz determinizm şeyinde bunu açıklamaya çalıştığımız zaman bu determinizm dışındaki tek olaydır diyoruz. Hı, evet. Tek olaydır diyoruz. Ama onu da bir yöntem getirebilmek için işte ne olur? Hani şöyle anlatayım. Mesela bir şair düşünün. Hı. Şair. Bir şair düşünün. Veyahut da bir kişi düşünün de bu adam edebiyata meyilli olsun. Olamaz mı? Olabilir. Olur. Tabii. Bu adam sürekli şiir kitapları okusa. Evet. Değil mi? Evet. Gitse şairlerin arasında sohbetlerde katılsa, bulunsa. İlerletir. İstişarelerde bulunsa. Tabii. Bu kişiye bir bakarsın ki bir sene sonra, iki sene sonra bu kişi de hakikaten şiir yazmış. Şiir yazmaya başlar. Olabilir. Tabii. Olabilir mi? Tabii. Olabilir. Ki. Şimdi yine bir insan düşünün ki kulakları iyi. Hı. Müzik şeyi var yani. Kabiliyeti var. Müzik kabiliyeti var. Çok müzik dinliyor. Evet. Ve bu adam veyahut da doğaya çıkıyor, orman içerisinde kuşların cıvıltısından istifade ediyor, suların şırıltısından istifade evet. ediyor. İlham. Böyle hani yapıyor. Buralardan evet. şey yaparak kendisinde yani bir nameler oluşabilir mi? Olabilir. Oluşabilir. Olabilir. Gelir güzelce bir tane de beste yapabilir mi? Yapar. Yapar. Tabii ki. Bak şimdi o çalışmayla bak ne kadar güzel oldu şey oldu. Ha. Şimdi peygamber de bak halkın arasında tabii insan dolaşarak edebiyatçıların arasında dolaşarak, hukukçuların arasında dolaşarak, sosyologların arasında dolaşarak, astronomların arasında dolaşarak, jeologların arasında dolaşarak, edebiyatçıların arasında dolaşarak, yani Kur'an'daki niteliklerin hepsini, ileride onu Kur'an mucizesini, neden Kur'an dediğimiz zaman bunu göreceğiz. Onların arasında hani dolaşarak, dolaşır, 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar oralardan bir hayli bilgi birikimi alır. Olabilir. Sonra bunu kendi imbinden geçirir. Hı. Öyle mi? Evet. Sonradan da belirli bir sohbette, belirli bir kitabı eline bir kağıt kalem alır. Tamam. Bir kural, kanun vesaire derken bir kitap yazar mı? Olabilir. Yazar. Evet. Çalışmak tamam. olacak. Ulaşım bu da yazar. Ha. Tamam. Bunlar yazar. Tamam. Peki. Peki bu olay Peygamberimizde var mı yok mu? Ha işte bunu araştırmak lazım. Ha, şimdi evet. buraya geldiğimiz zaman bak burada işte yani dananın kuyruğunun koptuğu nokta işte orası. Burası. Evet. Biz bunu biliyorsunuz şeyde bu programda hani işledik. Hani müezzin efendiler günde 5 defa çıkar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derler. Evet şahidim. Biz Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunun şahidiyiz. Şehadet ederiz derler. Evet. Şehadet edebilmesi için bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve belge bilmesi lazım. Bilecek ki şahit olacak. Bilecek ki. Şimdi şöyle. Tabii. Resulullah'ın Kur'an'ın içerisine baktığımız zaman edebi yönünden zirve, hukuk zirve, felsefe zirve, anlatabildim mi? Sosyoloji zirve, ahlak zirve. Yani saymakla bitmez yani. Böyle ama bu peygamber Daha önceden hayatı içerisinde herkesin gözü önünde olmasına rağmen evet herkes görmüş. Hiçbir edebiyatçıların arasında dolaşmadı. Hayır, evet. Hiçbir hukukçunun arasında bulunmadı. Evet. Astronomi. Hiçbir sosyologla istişare etmedi. Fizik, kimya okumadı, astronomi okumadı ve onlardan da kişilerin arasında da bulunmadı. Herkes gördü bunu. Evet. Evet. Hatta ve hatta çok enteresandır. Ben bu konuyla ilgili birine bir mektup falan yazdıydım. İşte Muhammed işte İbrahim'le ilgili konuları Sümer tabletlerinden okudu diye. Tarzında. Yerin altında 60-100 metre aşağıdaki tablette var olan bilgileri Kur'an'da yer alışı. Evet. Öyle değil mi yani? Ya, o da bir şey. Peki bu olmadığına göre bu adamda bunlar nasıl tecelli etti? Evet. Ha, şimdi işte oraya burada gelin. Mesele kaynaklandı. Tamam. Evet. İşte bu adamda bu şeyler nasıl tecelli etti? Tabii işte. Vahiy. İşte buna, bu gizli bilgilendirmeye, bu bilgilerin bırakılmasına, gizlice bırakılmasına. İnzal. Yani evet, davulla zurneyle kitap öyle değil yani beynine gizlice. Bırakılmasına, gizlice bırakılmasına vahiy diyoruz. Evet. İşte bu vahiy, bu olay yani tabiat kanunlarına aykırı olarak seçilmiş kişilerin beynine bırakılan bu yani kutsal bilgilere vahiy diyoruz. İşte bu alamet, işte bu mucizedir. Hı, tamam. İşte biz onu idrak edemeyiz. Evet. Vahiy nasıl? Öyleyse. Evet. Burada özetle şunu söyleyeceğiz. Hiçbir peygambere böyle gizli bilgi verilmenin dışında herhangi bir gösterge, herhangi bir alamet, evet, kanuna aykırı, yani kanunlara aykırı, yani doğa kanunlarına aykırı bir hadise, bir güç verilmemiştir. Peygamberimiz ne göğe çıkmıştır, tabii, ne suyu yarmıştır. Tabii. Yani Musa da öyle. Ne asası oruçken ne yılana dönüşmüştür, tamam mı? Tabii ki. Ne ejderhaya dönüşmüştür, ne de eliyle sopayı vurup da koskoca denizi yarmıştır. Tamam mı? Tabii, bunlar olmaz. Farklı şeylerdir. Tabii. Musa'ya verilen iki mucize vardır. İki tane şey vardır. Bunu göreceğiz. Açacağız tabii. Tamam. O da nedir? Birisi elindeki Tevrat'ıdır. Tevrat. İkincisi kardeşinin kendisine yardımcılığıdır. Evet. O da yardımcı oluyor. Vezir gibi. Evet. Ona vezir olarak. Musa'nın iki tane yardımcısı. Evet. Musa'nın üzerinde tecelli öyle diyelim. İki tane mucize. İki tane ayet tecelli etmiş. Tecelli etmiş. Resulullah da ise kaç tane ayet tecelli etmiştir? Resulullah da Kur'an oluyor. Tek bir tane tecelli değil etmiştir. Mi? Resulullah'ın üzerinde tek tecelli eden mucize Kur'an. Kur'an'dır. Ankebut'ta belirtildiği evet. gibi değil mi? Tek evet. olan sadece odur. Sadece Kur'an'dır. Musa'da Musa'da iki. Tevrat ve Harun kardeşe evet. Peygamberimiz de tek Kur'an. Ha, evet. Evet. Evet. Böylece tek Kur'an. Evet. Resulullah'ın üzerindeki tecelli eden olağanüstü hal. Hal odur. Evet, Kur'an'dır. Çünkü edebiyat görmemiş, ötekinde yapmamış. Hem evet. Tevrat'tır, hem de kardeşinin kendine yardımcı olarak verilmesidir. Güzel, evet. Bunları da inşallah ileride her evet. detayıyla hepsini açıklayacağız. Yani. İnşallah efendim. Evet kardeşim. Şimdi bu şeylerin açıklanmasına eğer gireceksek, vaktimiz de çok kısa. Peygamberimize verilen mucizeleri böyle saymak gerekirse uzun olabilir. Evet. O zaman şimdi yani atfedilen mucizeler tamam, diyelim. O zaman peygamberimize atfedilen mucizeler noktasıyla konuya girelim. Tamam mı? Vaktimizde çok şey. Onu bir kısmını isterseniz dile getirin. Şimdi şey doldu değil, süremiz. O maddeler çok uzun. Çok uzun da. Onu öbür programı isterseniz şimdi aktaralım. Şimdi ben burada şöyle özetleyeceğim o zaman. Resulullah'a izafe edilen mucizeler. Şimdi Resulullah'la ilgili evet. mucizelere geldiğimiz zaman bu konularla ilk olarak hani Furkan suresinin 7 ile 9. ayetlerinde Furkan, bu işe 7, giriş evet. var. Orada deniliyor ki ve inkar etmiş olanlar bu ne biçim elçi? Yemek yiyor, sokaklarda yürüyor. Ona bir melek indirilseydi ya evet. böylece onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı ya. Veya kendisinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya, ya dediler. Diyorlar, evet. Evet. Bir. Şimdi İsra 90'da 93'e geçiyorum bak şimdi. Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalarından, üzümlerinden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar haline üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Allah'ı ve melekleri. Yahut senin altın süslemeler bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Altını çizin. Göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişinle öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayız dediler. Ne kadar eziyet etmişler. Evet. Evet. Şimdi bunlara, bu tip şeylere cevap neydi? Cenab-ı Hakk'ın 20. ayette Furkan'da. Biz senden evvel de evet. bak sadece kesinlikle yemek yiyen çarşılarda yürüyen elçilerden gönderdik. Örnek gösterdik. Ve biz senin bir kısmınız için saflaştırmak için sıkıntılı malzemesi yaptık. Sabrediyor musunuz? Sabrediyor. Ve senin Rabbin çok iyi bilendir. Evet, evet. Müşrikler gördüğün gibi Resulullah'tan da neyi istediler? Neler istemişler? Şimdi Cenab-ı Hak bu konularla ilgili bakın. Hı. Onlar bunu istiyor. Hep böyle olsun istiyorlar falan ya. Evet. Buraya Kur'an'daki gelen cevap tek. Tek. Ankebut suresinde. Ankebut. Evet. Değil mi? Evet. Neydi o cevap? Kur'an. Onlara Kur'an yetmiyor. Yetmiyor mu size? Ha. Evet. Onlara Kur'an yetmiyor mu? Da bunları istiyorlar. Kur'an yetmiyor mu? Yetmedi mi? Düşünürseniz hani, yeter evet. O Kur'an. Hepsine şimdi gelen cevap buydu. Evet. Ama cevap bu olmasına rağmen öyle mi? Hı. Kur'an'daki verilen cevap bu olmasına rağmen bizim sözde Müslümanlar maalesef peygamberi göğe çıkardılar mı? Çıkardılar. Evet. Elinden ayağından ırmaklar fışkırttılar mı? Evet. Altın, gümüş onları sayacağım hani biraz sonra bu konulara girdiğimiz zaman. Onlar ikinci programda. Yaptılar mı yani? Ya, şimdi evet. Yani müşriklerin taleplerini hepsini, yani yaptılar mı yani? Yaptılar mı yani? Yaptılar maalesef. Ağlanacak durum evet. Efendim. Ve ağlanacak. Bunları yaparken şimdi görecek biraz sonra 200'e yakın mucize isnat edip peygambere atfederken hiçbir tanesinde Kur'an'ın ve Kur'an'ın mucizeliğini, özelliğini ön plana getirmediler. Maalesef. Tamam. Bunu hep Müslümanlar yaptı. Müslümanlar. Müslüman adını alanlar. Ya hepsine baksan işte evet. Bunları okuduğun zaman ha evet. Şöyle bir şey anlatayım. Hani onu da bahsedeyim. Hı. Bunu nereden şey yapacak olursak ben değerli izleyicilerimize de bunları burada bildireyim. Kitaplar ismi vereyim. Yani böyle şu anda piyasada yani öyle acayip şeyler var ki bu konularla ilgili. Efendim, o detayları öbür programda yapsak. Tamam, bugün vereyim. Program süremiz sona erdi. Eğer şey yaparsanız çok tatlı bir program oluyor da. Teşekkür ederim. Ama sağ çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta süremiz bitmiştir. Oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona erdi. Bu şimdiye kadar duymadığımız şeyleri öğrenebilmemiz için haftaya tekrar bekliyoruz sizleri. Allah'a emanet olunuz efendim.